मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, पीछे का किसी को पूछना है? 410। हाँ जी, ये कहते हैं 410 पेज पीछे जो प्रसंग आया था ना, उपभोगवत नियम, ठीक है ना, उपभोग के समान नियम है ये दृष्टांत जो है। ये तो दृष्टांत है, ये हेतु नहीं है, ये बताया था। तो उसके उत्तर में उसने कहा कि हेतु है, क्योंकि ये जो साधन करण जो होता है ये एक साथ अनेक चीजों को नहीं कर सकता, वो बारी बारी से करता है। जितने भी साधन हैं वो एक साथ नहीं होते हैं, उसे बारी बारी से होते हैं। जैसे आंख है तो आंख से देख रहा हूं तो बस आपको देख रहा हूं तो आपको देखूंगा, आपके साथ साथ सबको नहीं देख सकता मैं। मतलब मेरी दृष्टि आप पर ही होनी है तो आप ही में ही रहेगी, आप पर होते हुए सब पर दृष्टि बने ये नहीं हो सकता। यूं देखने को तो मैं आप सबको देख रहा हूं, एक सामान्य दृष्टि है, लेकिन विशेष दृष्टि इन्हीं के ऊपर है। तो करण जो है ना, एक समय एक ही काम करता है, और चीजों को करना है तो उसको बारी बारी से करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या नहीं, मैं सारे को अगर देखना चाहता हूँ सामान्य रूप से तो सारे दिखाई देंगे। वो तो उसका रेंज जितना होता है ना वो दिखेगा, पर दृष्टि तो केवल आप पर रहेगी। समझ में आ रहा है ना? समझूंगा आपका, आपको ही, और संस्कार भी आपका ही पड़ेगा, इन सबका नहीं पड़ेगा। इनका तो धुंधला संस्कार है, जैसा जितना उनके ऊपर है उतना ही है। जैसे आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में जा रहे हैं तो सामने से बहुत भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ है कि वो आ रही है, बस सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप जा रहे हैं सबको देखते हुए भी सबके ऊपर आपकी दृष्टि नहीं होती है। जिसको लेने आप गए या जिसको छोड़ने आप गए उसी पर आपकी दृष्टि रहेगी, उसी का संस्कार पड़ेगा। अथवा उस भीड़ में कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो अजनबी, यानी कोई विचित्र सा है, विचित्र कपड़े पहना हुआ, विचित्र ढंग का है, तो उस पर आपकी दृष्टि जाएगी तो उस पर फोकस करोगे आप, बाकियों के ऊपर नहीं करोगे। ऐसा आप कुल्हाड़े से एक ही पेड़ को काटोगे ना, 10 पेड़ को एक साथ थोड़ा काट सकते हो, आपको बारी बारी से काटना पड़ेगा। जितने भी साधन हैं वो बारी बारी से करते हैं, तो ये हेतु दिया उसने। फिर कहा है जातु विकर्ण धर्म न, जो विकर्ण धर्म वाला जो जाता है यानी योगी, वो योगी देहनानात्वे, उसने अलग अलग शरीर बना लिया तो वहां प्रत्ययोग पद्यात, वहां तो ज्ञान एक साथ होंगे उसके, क्योंकि उसने ऐसा विशिष्ट धर्म अपने में स्थापित किया है, वो अलग अलग शरीरों को बना लिया है, उस अलग अलग शरीर में उनको एक साथ ज्ञान होते हैं, वहां बारी बारी से नहीं होता है। योगी को छोड़ करके बाकी सब में वो बारी बारी से ही होता है, ये कहना चाहते हैं। यहां तक हो गया? अब आगे कह रहे हैं अयम च द्वितीय प्रतिषेध, ये दूसरा एक प्रतिषेध कर रहे हैं पूर्व पक्षी का, दूसरे ढंग से इसका खंडन कर रहे हैं। हाँ, नीचे जो जितना ये पूरा पैराग्राफ, ये भी समझा ना, हो गया? और हाँ जी, हाँ जी, अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान समवायात एक प्रदेशे युगपद अनेकार्थ स्मरणम स्यात्। पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं यहां पर, अवस्थित शरीरस्य मनसा, शरीर में ही विद्यमान मन का अनेक ज्ञान समवायात, अनेक ज्ञान के संस्कार विद्यमान होने से शरीर में, एक देश एक प्रदेश एक ही प्रदेश में एक ही स्थान पर अनेक ज्ञान के संस्कार विद्यमान होने से युगपद अनेक स्मरणम स्यात्। जब उसके साथ मन जुड़ ही रहा है तो एक साथ अनेक स्मरण हो जाने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा कह करके खंडन किया है। उसी को आगे स्पष्ट किया है इसी वार्तिक को, क्वचिद एव अवस्थित शरीरस्य, शरीर के किसी एक स्थान पर विद्यमान मन का जातु इंद्रियार्थ प्रबंधेन, जाता का यानी उसी को जाता अगर मान ले या आत्मा को मान ले, आत्मा को ही मान सकते हैं यहाँ पर, जातु इंद्रियार्थ प्रबंधेन, जाता का इंद्रिय और अर्थ के प्रवाह से अनेकम ज्ञानम, अनेक ज्ञान यानी अनेक ज्ञान के संस्कार एकस्मिन आत्म प्रदेशे, एक ही आत्मा के प्रदेश में समवेति विद्यमान रहता है। ठीक है जी। तेन यदा मन संयुज्यते, उस प्रदेश के साथ जब मन जुड़ जाता है तदा उस स्थिति में ज्ञात पूर्वस्य अनेकस्य, जाने गए पहले वाले जो संस्कार है वहां पर विद्यमान है उनका युगपत स्मरणम प्रसज्यते, एक साथ उनका स्मरण होना सिद्ध होता है। प्रदेश संयोग पर्याय अभावाद इति, उस प्रदेश के साथ जो संयोग हो रहा है वो संयोग पर्याय से हो रहा हो ऐसा नहीं है, पर्याय से ना होने के कारण से, यानी उस प्रदेश के साथ एक साथ मन का संयोग हुआ है वहां पर, पर्याय से नहीं हो रहा है वहां पर, इसलिए एक साथ स्मरण होना चाहिए। आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात्, आत्म प्रदेश जो है वो भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है, यानी आत्मा के मान लीजिए सौ प्रदेश है, सौ स्थान है, वो सौ स्थान अलग अलग द्रव्यों का नहीं है, वो आत्मा का ही है, एक ही आत्मा के ही वो स्थान है। पकड़ में आ रहा है ये कहना चाह रहे हैं। तो एकार्थ समवायस्य अविशेषे, तो एकार्थ समवायस्य, एक ही अर्थ में विद्यमान रहना वहां अविशेष है, समानता है, ऐसी समानता होने पर स्मृति योग पद्य प्रतिषेध अनुपत्ति, एक साथ अनेक स्मरण नहीं होंगे ऐसा आप खंडन नहीं कर सकते, तब तो एक साथ स्मरण होने चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ठीक है 405। हाँ जी, बोलिए। आप ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, स्मर्तव्यत्वाद इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवात, ये कहते हैं स्मर्तव्यत्वाद इच्छातः, इच्छातः इच्छा से स्मर्तव्यत्वाद स्मरण करने योग्य होने से स्मरण ज्ञान असंभवात, स्मरण ज्ञान का होना संभव ना होने से, अर्थात जिसको आप स्मरण करना चाहते हो इसका मतलब है आपको पता नहीं है, वो स्मर्तव्य है जिसको आप स्मरण करना चाहते हैं, कहां पर है ये आपको पता ही नहीं है। ठीक है, और जब आपको पता है तो फिर वो स्मरण ज्ञान असंभव, फिर स्मरण होना ये असंभव हो जाएगा, जब पहले से पता है तो स्मरण करने का मतलब क्या होता है। इच्छा से स्मरण करने योग्य होने से, यानी इच्छा करके ही तो स्मरण करोगे, मैं अमुक चीज को जानना चाहता हूं, इस इच्छा से उसको आप स्मरण करेंगे। मैं आज कौन सा वार है, सोमवार है ना, पिछले सोमवार को मैंने क्या खाया था दोपहर में, ये इच्छा हो गई मेरे को, उस इच्छा से मैं स्मरण करना चाहता हूँ, कल क्या खाया था, कल ये, परसों ये, तरसों ये, उस दिन ये इच्छा उत्पन्न किया, तब मैं जानने की इच्छा कर रहा हूँ। जब मेरे को पता है कि पिछले रविवार को मैंने ये चीज खाई थी, जब मेरे को पता है फिर उसको स्मरण क्या करना है। क्या मतलब, हाँ तो है ना, इतना ज्ञान है कि सोमवार के दिन मैंने कुछ खाया था, क्या खाया था, ये पता नहीं है, पर कुछ खाया था ये तो ज्ञान है, उस ज्ञान से तो इच्छा पैदा कर रहा हूं मैं। स्मर्तव्यत्वाद इच्छातः, इच्छा से स्मरण करने योग्य होने से, ठीक है ना, स्मरण स्मरण ज्ञान असंभवात, स्मरण ज्ञान का संभव ना होने से, शब्दार्थ तो यही है। तो इसको समझना पड़ेगा, तो उसको समझाने के लिए आगे भाष्य करके बताया, यदि तावद आत्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार, यदि तावद आत्मा, जब आत्मा अमुष्य अर्थस्य अमुख अर्थ को स्मृति हेतु स्मृति का कारण मानता है, ठीक है जी, स्मृति हेतु संस्कार, वो संस्कार स्मृति का हेतु है, और अमुष्मिन आत्म प्रदेश समवेता, अमुक आत्मा के प्रदेश में वो विद्यमान है, ऐसे जो जानता है आत्मा, तेन मन संयुज्यता मिति, उससे मन संयुक्त तो होता है, अगर ऐसा मानता है तो मन प्रेरयति तदा, तब मन को प्रेरित करता है वो, जब मन को प्रेरित करता है तो वो कहना चाहते हैं सिद्धांती स्मृतयेव असौ अर्थ भवति, वो तो स्मृति ही है, जब आपको पता है अमुक प्रदेश में ये संस्कार है हा? और वहां मैं मन को प्रेरित करके उससे जोड़ता हूं, ऐसा वो जान रहा है, इसका मतलब वो स्मरण है, वो तो पहले से स्मरण है, तो न स्मर्तव्य, फिर वो स्मरण करने योग्य नहीं रहा, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और किसी को, हाँ जी, क्यों नहीं पढ़ पाए कल, अच्छा कल लग गए ना, आज तो नहीं लगा ना, फिर आज का समय था आपके पास में सुबह से लेकर अब तक, कोई बात नहीं, चले हम आगे। 34वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया था आत्मा के विषय में, ठीक है जी, इच्छा द्वेष ये सब जो है आत्मा के गुण हैं। अब एक नया प्रसंग चलाया जा रहा है, अत्र भूत चैतनिकः आह, अत्र भूत चैतनिकः, भूतों को ही चेतन मानने वाला आह कहता है, यानी अलग से आत्मा को स्वीकार नहीं करता, चेतनता भूतों में ही है, पंचमा भूतों में ही चेतनता है, उनसे अलग चेतनता कोई है ही नहीं है, उनसे अलग कोई आत्मा नहीं है, प्रश्न समझ में आ रहा है, पीछे भी आया था ना, आया था कहीं, हाँ जी, हाँ इंद्रियों से संबंधित है, और भी आया था, शरीर के विषय में आया था ना, हाँ जी, हाँ वो एक ही बात है, भूतों का ही तो कार्य है शरीर, तो भूतों को ही चेतन माना जाए, इनसे अलग चेतन को ना माना जाए, ऐसा पहले भी प्रसंग आया था, तो अब यहां उसको और ढंग से बताया जा रहा है। बोलिए, तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयोः पार्थिवादेषु अप्रतिषेधः, पहले भाष्य को देख लीजिएगा, आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ इति, आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ, इच्छा द्वेषौ द्वितीय विभक्ति के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में इच्छा और द्वेष ये दोनों आरंभ और निवृत्ति लिंग वाले हैं, यानी इच्छा से आरंभ होता है और द्वेष से निवृत्ति होती है, मतलब किसी वस्तु के प्रति इच्छा हो तो उसके प्रति हम आरंभ करते हैं, यानी प्रयत्न स्टार्ट करते हैं, और किसी वस्तु के प्रति द्वेष है तो हम निवृत्त होते हैं, यानी क्रिया नहीं करते उसके प्रति, पता लग गया ये तो सांप है तो प्रवृत्ति नहीं होती है, उस ओर हम आगे नहीं बढ़ते, और ये पता लग गया ये लड्डू है तो प्रवृत्ति होती है, तो इच्छा से प्रवृत्ति द्वेष से निवृत्ति, तो ये कहना चाह रहे हैं इच्छा द्वेष दोनों आरंभ और निवृत्ति लिंग वाले हैं, यस्य आरंभ निवृत्ति तस्य इच्छा द्वेषौ, जिसके आरंभ और निवृत्ति हैं, यानी जिसके का मतलब जिस शरीर के ये आरंभ और निवृत्ति है, यानी शरीर में ये होते हैं ना आरंभ और निवृत्ति, तस्य इच्छा द्वेष हो, इच्छा और द्वेष भी उसी शरीर के हैं। पकड़ में आ रहा है? तस्य ज्ञानम इति प्राप्तम, जब इच्छा द्वेष शरीर के है तो उसी शरीर के ही ये उसी शरीर का ही ज्ञान है, ऐसा सिद्ध होता है। पार्थिव आप्य तेजसा तेजसा अवयवी नाम, पार्थिव आप्य तेजसा वायवीयानाम शरीरी नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञाने ही योगः इति चैतन्यम। वो कहता है पार्थिव आप्य तेजसा वायवीयानाम शरीरानाम, पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, आग्नेय शरीर, वायवी शरीरों की ये आरंभ और निवृत्ति देखा जाने से इच्छा द्वेष ज्ञान, इच्छा द्वेष और ज्ञान इन तीनों से योगः युक्त हैं वो सारे के सारे शरीर, इसलिए चैतन्यम वो सब शरीर चेतनता से युक्त हैं, ये कहना चाहते हैं। क्या पार्थिव, जैसे हमारा ये शरीर पार्थिव है, इस शरीर में ही प्रवृत्ति विवृत्ति होती है, इसलिए इच्छा द्वेष भी इसी के हैं, इस शरीर के गुण है, आत्मा के नहीं है। ऐसे जलीय शरीरों में भी प्रवृत्ति निवृत्ति है, ऐसे आग्नेय शरीरों में भी, ऐसे वायवी शरीरों में भी है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, उसका तो होता ही नहीं शरीर, आकाश का कोई शरीर होता नहीं, उसके परमाणु नहीं होते तो उसका शरीर कहाँ से होगा? नहीं, बिना परमाणु के भी द्रव्य होते हैं, आत्मा के कोई परमाणु नहीं फिर भी द्रव्य है। हाँ जी, वो अलग बात है, अनुस्वरूप है या कौन सा स्वरूप है वो अलग बात है, फिर वही बात है। आपने ये बोला ना पहले कि क्या कहा बोला, मतलब जिसके द्रव्य, जिसके अणु नहीं होते, जिसके क्या बोला था, जिसके परमाणु नहीं होते वो द्रव्य कैसे? तो उसका उत्तर मैंने दिया, जिसके परमाणु नहीं होते तो भी द्रव्य होता है, ये उत्तर दिया। फिर आप दूसरा ये तो दे दिया, वो तो अनुस्वरूप है, वो अनुस्वरूप होना अलग चीज हो गया, द्रव्य बताना अलग चीज हो गया। आपने कहा था ना द्रव्य कैसे हो सकता जिसके परमाणु नहीं हो सकते, हेतु क्या है? द्रव्य के होने में परमाणु हेतु है, ठीक है ना? तो हमने कहा द्रव्य को होने में परमाणु हेतु नहीं है, जिसके परमाणु नहीं होते वो भी द्रव्य होता है, उसमें मैंने उदाहरण दिया आत्मा। फिर आपने कहा वो तो अनुस्वरूप है, इसका मतलब आप दूसरा हेतु ला रहे हैं। आप यहां पकड़ रहे हैं आप अपनी गलती को, ये आपको पकड़ना पड़ेगा तभी आप बातचीत कर पाएंगे लोगों से, मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या गलत कर रहा है और मैं स्वयं क्या गलती कर रहा हूं, दोनों को पकड़ना पड़ेगा, अपनी गलती को भी पकड़ना है और सामने वाले की गलती को भी पकड़ना है। मैंने कोई बात कही और गलत बोली, ठीक है ना, उसको भी पकड़ना होगा कि मैंने गलत बोली, ठीक है? जैसे मैं कभी बीच बीच में कभी गलत बोल दे तो बोल देता हूं ना, वो गलत हो गया, ठीक है? हाँ, ये अलग बात है, अगर वो गलत है और मेरे को पकड़ में भी आ गया गलत है, फिर भी मैं उस पर अड़ रहा हूं, फिर वो तो हट हो गया, दुराग्रह हो गया। लेकिन मैंने गलत बोला लेकिन मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है ये गलत है, तब मैं कह रहा हूं नहीं ये बात सही है, तब वहां जानबूझ करके नहीं बोला जा रहा है, मैं उसको सही मान करके बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो स्वयं की गलती को भी पकड़ना है और दूसरे की गलती को भी पकड़ना है, तभी बातचीत करने में आगे जाके कुशलता आएगी। हाँ जी, ठीक है, हो गया सूत्रार्थ। इच्छा द्वेष के प्रवृत्ति निवृत्ति इच्छा द्वेष के प्रवृत्ति निवृत्ति हो होने से पार्थिवादी पदार्थों में पार्थिवादी पदार्थों में या भूतों में भी कह सकते हैं, पार्थिवादी भूतों में इच्छा द्वेष होने का खंडन नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इच्छा से ही प्रवृत्ति हो रही है, द्वेष से ही निवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। और इच्छा द्वेष के कारण से जो प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है वो किस में हो रही है? शरीर में हो रही है। इसलिए इच्छा द्वेष भी शरीर में ही है। जैसे प्रवृत्ति निवृत्ति भी शरीर में हो रही है तो इच्छा द्वेष भी शरीर में मानना चाहिए, आत्मा में नहीं। हाँ, मतलब अलग से आत्मा नहीं है, शरीर में ही इच्छा द्वेष है, यानी शरीर में ही ज्ञान है, शरीर ही चेतन है, शरीर ही जड़ है, ये कहना चाहता है। ठीक है, और क्या क्या समस्या क्या है? जब जड़ होना तो जड़ भी हो जाएगा, चेतन होना तो चेतन भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कत क्या आ रही है? वैसे यहाँ वो जड़ है ये कहना नहीं चाह रहा है, यहाँ तो केवल ये कहना चाह रहा है ये जड़ ही चेतन है, या ये कहिए ये भूत ही चेतन है, ये यूं कहिए इन भूतों में चेतनता है, यूं कहिए। हाँ जी, जड़ता तो अपने आप ही सिद्ध है पहले से ही, इसको जड़ तो वो भी मानता है, क्यों जी? जड़ तो पहले से मानता ही है, लेकिन यहाँ जड़ता सिद्ध करना मुख्य नहीं है, तो चेतनता सिद्ध करना चाहता है। वो तो मैंने अपनी ओर से बोला है ये जड़ भी है और चेतन भी है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यहाँ पर इसको चेतन भी सिद्ध कर रहा, चेतन के साथ साथ जड़ भी सिद्ध कर रहा है, ऐसा मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। वो तो जड़ तो पहले से ही है, आरोप भी नहीं है ना, पूर्व पक्ष आरोप थोड़ा करता, उसी की चेतनता है, मतलब पंचभूतों की चेतनता है। ठीक है, यहाँ पर केवल यही सिद्ध कर रहे हैं कि चेतनता भूतों में ही है, बस यही कहना चाहते हैं। मैं इसका निषेध थोड़ा कर रहा हूँ, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ जहाँ प्रसंग है वहाँ जड़ भी मानता है, वो अलग बात है, यानी इसी को जड़ मान रहा है, इसी को चेतन मान रहा है। ठीक है, चलें आगे। अब सिद्धांत इसका समाधान करते हैं, बोलिए। परश्वादीशु आरंभ निवृत्ति दर्शनात्। परश्व कहते हैं कुल्हाड़े को, और आदि से दरांति, और उसी प्रकार के बहुत सारे पदार्थ हैं जो साधन है, करण है, उनमें भी आरंभ निवृत्ति देखा जाने से क्या उनको भी आप चेतन मान लोगे? प्रवृत्ति तो कुल्हाड़े में भी है, निवृत्ति भी कुलाड़े में है। ठीक है जी, तो प्रवृत्ति निवृत्ति के कारण से अगर चेतन आप मानने लगो, या प्रवृत्ति निवृत्ति के कारण से इच्छा द्वेष उनमें मानो, तो फिर कुलाड़े में भी इच्छा द्वेष होना चाहिए, दरांती में भी होना चाहिए, साइकिल में भी होना चाहिए, साइकिल में भी प्रवृत्ति निवृत्ति है, गाड़ी में भी प्रवृत्ति निवृत्ति है। ठीक है, तो उनमें भी इच्छा द्वेष मानना चाहिए आपको, पर उनमें तो है ही नहीं। इसका मतलब इच्छा द्वेष इन भूतों में नहीं है, किसी और के हैं, ये कहना चाहते हैं। परश्व, परशु, परशुना छिन्नति पुल्लिंग है, परशुना छिन्नति बोलते हैं ना, पुल्लिंग है, यानी उकारांत पुल्लिंग है। तो कहते हैं शरीरे चैतन्य निवृत्ति, शरीर में चेतनता की निवृत्ति होती, यानी शरीर को चेतन नहीं कह सकते। अगर शरीर को चेतन मानने लगोगे तो फिर कुलाड़े आदि को भी आपको मानना पड़ेगा। आरंभ निवृत्ति दर्शनात इच्छा द्वेष ज्ञाने योग इति प्राप्तम परश्वादेह। आरंभ निवृत्ति दर्शनात कुलाड़े आदि में आरंभ और निवृत्ति देखा जाने से उसमें इच्छा द्वेष और ज्ञान इन तीनों के साथ योग है, यानी ये तीनों उनमें है, ऐसा प्राप्त होता है। किसमें? परश्वादेह कुलाड़े आदि में। स्पष्ट हो गए? करणस्य आरंभ निवृत्ति दर्शनात् चैतन्यमिति। करणस्य करण के यानी साधन के आरंभ निवृत्ति दर्शनात् उसमें आरंभ और निवृत्ति देखा जाने से चैतन्यम उसको भी चेतन है ऐसा मानना पड़ेगा। अथ शरीरस्य इच्छा इच्छादिभिर् योगः परश्वादेस्तु करणस्य आरंभ निवृत्ति विविचरतः। अथ यदि पूर्व पक्षीय कहने लगे शरीरस्य इच्छादिभिर् योगः, शरीरादि के साथ, शरीर के साथ तो इच्छा आदि के साथ योग है, यानी शरीर में तो इच्छा द्वेष ज्ञान तो है, परश्वादेस्तु परशु आदि में करणस्य केवल उसमें हाँ जी कहाँ से चल रहे थे? अतः शरीरस्य इच्छादिभिर् योगः। यदि पूर्व पक्षी समझे कि शरीर आदि के साथ, शरीर के साथ ही इच्छा द्वेष आदि का योग है, परश्वादेस्तु करणस्य आरंभ निवृत्ति, और परश्वादि में केवल आरंभ निवृत्ति होता है, वहां इच्छा द्वेष नहीं होते हैं, इसलिए व्यभिचारता ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, यानी एक पक्ष में नहीं रहता, मतलब सर्वत्र व्याप्त नहीं होता, ये कहीं नहीं भी प्राप्त होता है। ठीक है, यदि ऐसा है तब कहते हैं सिद्धांती न तर्री अयम हेतु, फिर आपका ये जो हेतु है ना वो गलत हो जाएगा। क्या हेतु था आपका? पार्थिव आप्य तेजस वायवीयानाम शरीरानाम आरंभ निवृत्ति दर्शनाद इच्छा द्वेष जाने योगा, ऐसा जो आपने हेतु दिया है ये योग, ये हेतु आपका गलत सिद्ध होता है। पकड़ में आया? हाँ जी, किसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? हाँ जी जी इधर इधर उधर मत जाना, केवल इतना समझना है आपको, जब आपने कहा कि शरीर का ही धर्म है इच्छा द्वेष, ठीक है ना, तो हम ये कहना चाहते हैं तो कुलाड़े में भी होना चाहिए, तो आप कहते हो तो कुलाड़े आदि में तो नहीं होते, इसमें होते हैं, तो फिर आपने ये जो हेतु दिया है ना शरीर में ये इच्छा द्वेष होते हैं, ये हेतु को हटाना पड़ेगा आपको, ये व्याप्ति पूर्वक हेतु नहीं है। अजी नहीं, पार्थिव का मतलब केवल शरीर थोड़ा, ये तो मैंने अर्थ आपको बताया, पार्थिव का मतलब है पृथ्वी से बने हुए सभी पदार्थ हैं, ये तो मैंने आपको बोला है पार्थिव का मतलब शरीर बोला है, बाकी पार्थिव का मतलब है जो पृथ्वी से बने हुए हर कोई पदार्थ है। हाँ जी, हाँ तो शरीर वो भी शरीर है ना, ऐसा नहीं है, शरीर का मतलब है समस्त जड़ पदार्थ, वो यही तो मानता है, तभी तो उसका खंडन कर रहे हैं हम। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है, अब पूर्व पक्षी अपने हेतु को बदलता है थोड़ा सा, मतलब हेतु वही रखता है लेकिन उसका अर्थ थोड़ा बदल करके करता है। अयम तर्री अन्यो अर्थः तल्लिंगत्वाद् इच्छा द्वेषयो पार्थिवादिषु अप्रतिषेध, ये जो उसने बताया था ना इसका अन्यो अर्थः, दूसरा अर्थ बता रहा है। अयम तर्री अन्यो अर्थः, ये जो पूरा सूत्र दिया है ना 35वां, उसको उद्धृत किया, इस सूत्र का दूसरा अर्थ हम करते हैं, ये कहना चाहते हैं क्या अर्थ है दूसरा अर्थ, वो आगे बता रहा है। पृथिव्यादीनाम भूतानाम आरंभः तावत्, पृथिव्यादि भूतानाम, ये सबको मान रहा है पृथ्वी आदि भूतानां, पृथ्वी आदि जितने भी भूत हैं इन सब भूतों का आरंभ तावत, वो जो आरंभ होता है वो कैसा होता है आरंभ, उसको समझा रहा है। त्रस स्थावर शरीरेषु, त्रस कहते हैं कीट पतंग आदि को, क्षुद्र जंतु जिसको आप कहते हैं उसको त्रस शब्द से बोला है। और स्थावर शरीर, स्थावर का मतलब है जो वृक्ष वनस्पति आदि है, इन शरीरों में कीट पतंग आदि और ये जो वृक्ष वनस्पति आदि इन शरीरों में, तद अवयव व्यूह लिंगा, तद का मतलब उन शरीरों के जो अवयव है वो अवयव कैसे हैं, व्यूह विशिष्ट रूप से उसकी संरचना है, उन शरीरों के जो अवयवों की जो संरचना है वो विशेष संरचना ही लिंग है, कारण है कि उसमें इच्छा द्वेष रहते हैं, और वो प्रवृत्ति विशेष, उन्हीं की जो विशेष प्रवृत्ति है उसी विशेष प्रवृत्ति के कारण से ही उसमें हम इच्छा द्वेष मानते हैं। लोष्टादिषु च लिंग अभावात्, और जो ढेला आदि पदार्थ हैं उनमें वो लिंग नहीं है, कौन सा लिंग, जिसमें तद अवयव व्यूह लिंग, और उसमें विशिष्ट अवयवों की संरचना रूपी जो स्थिति है वो चिन्ह के रूप में उसमें नहीं है, इसलिए कहते हैं लिंग अभावात, ढेला आदि पदार्थों में उस तरह का अवयव विशेष संरचना का ना होने से, प्रवृत्ति विशेष अभाव, उसमें विशेष प्रवृत्ति का अभाव है, ठीक है जी। और जब उसमें प्रवृत्ति विशेष का अभाव है उसी को हम निवृत्ति कहते हैं, यानी ढेला आदि में विशेष प्रवृत्ति का ना होना ही निवृत्ति है। हाँ, समझ में आ रहे ना, ढेला आदि पदार्थों में विशेष प्रवृत्ति का ना होना ही निवृत्ति है, और त्रस स्थावरों में विशेष प्रवृत्ति होना ही प्रवृत्ति है। उसके पीछे कारण क्या बताया, तद अवयव व्यूह लिंगा, क्योंकि जिस तरह के वृक्ष और कीड़े मकोड़े में जिस तरह का अवयवों का सन्निवेश हुआ है उसमें, वो अवयवों का विशेष सन्निवेश ही लिंग है, चिन्ह है उसमें इच्छा द्वेष होने में। और डेले आदि तो ऐसे ही है, उसका यद्यपि उसमें भी संरचना है लेकिन वैसी संरचना नहीं है, इसलिए उसमें वो विशेष संरचना नहीं है, इसलिए उसमें इच्छा द्वेष नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ विशेष रचना ना होने से, हाँ जी, विशेष रचना और इसमें विशेष रचना और विशेष रचना इसमें क्या लगे, अब क्या पूछना क्या चाहते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति की बोलेंगे या विशेष रचना अलग से? नहीं नहीं नहीं, जब वो विशेष रचना से युक्त वो शरीर है ना, उन्हीं शरीरों में वो प्रवृत्ति जो होती है वो विशेष होती है, ठीक है ना। ढेला आदि में प्रवृत्ति तो होती है लेकिन उसमें वो विशेष प्रवृत्ति नहीं होती, वो सामान्य प्रवृत्ति होती है, ठीक है जी। मतलब ढेला ऐसा रखा है, वायु का झोंका है तो इधर उधर हिल गया, ठीक है ना। कोई पत्थर रखा हुआ है, इधर उधर हिल गया किसी कारण से, उसमें प्रवृत्ति तो हो रही है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती जैसे कीड़े मकोड़े में प्रवृत्ति होती है और वृक्षों में प्रवृत्ति होती है, ये कहना चाह रहे। नहीं, उसमें विशेष प्रवृत्ति नहीं है, यही निवृत्ति है, ये कहा जा रहा है। तो आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषो इति, इस स्थिति में हम कह रहे हैं आरंभ निवृत्ति वाले हैं इच्छा द्वेष, यानी इस रूप में आरंभ निवृत्ति वाले हैं, ठीक है, पकड़ में आ रहा है। फिर कहता है पार्थिवादि पार्थिवाद्येषु अणुषु, पृथ्वी आदि के जो अणु है, परमाणु है, उनमें तद दर्शनात, वो इच्छा द्वेष होने से, तद दर्शनात इच्छा द्वेष प्रयोग, इच्छा द्वेष योग, तो उन अणुओं में तद दर्शनात, तद दर्शनात का मतलब है उस इच्छा द्वेष के होने से, और उनसे बने हुए पदार्थों में इच्छा द्वेष का योग है। पकड़ में आ गए, नहीं आया। पार्थिवाद्येषु अणुषु, पार्थिवादी जो मूल परमाणु है उनमें तद दर्शनात, उस इच्छा द्वेष के होने से, यानी उसमें होने के कारण से ही इस शरीर में इच्छा द्वेष रहता है, उसका योग है। अगर उसमें नहीं हो तो इसमें कहां से आएगा? कारण में ना हो तो कार्य में कैसे आएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी पार्थिव है तो उसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि उसमें विशेष संरचना नहीं है, ये हमारा हेतु है। तद अवय व्यूह लिंग नहीं है उसमें, नहीं पकड़ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? आपका प्रश्न ये है कि ढेला भी तो पार्थिव है, उसमें क्यों नहीं है, यही प्रश्न है ना आपका। तो हमने हेतु दिया है ना, उसमें अवयवों का विशेष संरचना नहीं है, जब उसमें भी विशेष संरचना होगी तो उसमें भी आ जाएगी। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पार्थिवादी अणुओं में चेतना है, तभी तो उनमें आई है चेतना। इधर उधर मत जाइएगा, ये शरीर में क्यों आई है चेतना? इसके कारणों में है, तभी तो शरीर में आई है। तो इसमें आपको समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है ना कि ढेले में क्यों नहीं है, तो ये उसका समाधान आपको पकड़ में नहीं आ रहा है ना, वो आप नहीं समझना चाह रहे हैं। इधर उधर मत जाइए, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। मुख्य बात है शरीर में चेतना कहां से आई है, तो उत्तर दिया पार्थिवादी अणुओं में थी इसलिए शरीर में आ गई। फिर आपका प्रश्न है तो जब पार्थिव अणुओं में है तो ढेले के अणुओं में भी है चेतना? बिल्कुल है, हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें वो चेतना उभर के नहीं आ सकती है, क्यों? उनके विशेष अवयवों की रचना नहीं हुई उनमें, ये हेतु है। अब पकड़ में आ गया, इस रूप में समझ लीजिएगा ना। पार्थिवाद्येषु अणुषु तद दर्शनात्, पार्थिवादी अणुओं में इच्छा द्वेष के होने से, इच्छा द्वेष योग, इच्छा द्वेष योग, इच्छा द्वेष का योग, क्या कहते हैं, इच्छा द्वेष योग, इच्छा द्वेष का योग शरीर के साथ में है, ऐसा शरीरेण सह इच्छा द्वेष योग अस्ति, ऐसा उनमें होने के कारण से शरीरों में है, ये इसका अभिप्राय। तद योगात, उन शरीरों के साथ योग होने से ज्ञान योग इति, जब इच्छा द्वेष का योग होने के कारण से ज्ञान का योग भी हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। इति सिद्धम, इससे भूत चैतन्यम सिद्धम भवति, भूतों में चेतनता है ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, हाँ जी, जिसमें विशेष संरचना नहीं है उसमें नहीं होगी, उसमें होनी चाहिए। तो वो तो सिद्धांत ही कहता है ना, उसका उत्तर उसने ऐसा बोला है ना, तो पूर्व पक्षी की बात चल रही है, वो तो सिद्धांत ही कहेगा। अगला देखो ना, वार्तिक है, कुंभादीशु अनुपलब्ध है ये, तू ये सूत्र नहीं है, वार्तिक है, ये सूत्र के रूप में लिखा है ना यहाँ पर, इसको लिख लेना वार्तिक है ये। समझ में आ गए जी आप लोगों को? उसने ये हेतु दिया है ना, उसमें विशेष संरचना है इसलिए उसी में रहेगा, ढेला आदि में विशेष संरचना नहीं है इसलिए उसमें नहीं रहेगा। तब सिद्धांती कहता है कुंभादीशु अनुपलब्ध, घड़े की, घड़े में जो घड़ा जो है ना वो विशेष संरचना है, ढेला आदि की संरचना के समान थोड़ा है, घड़े में तो विशेष संरचना हुई ना, जैसे शरीर में विशेष संरचना है तो ढेले में भी हुई, घड़े में भी हुई, और वो कह रहे हैं हीरे में भी यहां है, तो उसमें क्यों नहीं है फिर, ये सिद्धांती कह रहा है। तो कुंभादीशु अनुपलब्धे, घड़े आदि पदार्थों में वो चेतनता की उपलब्धि ना होने से आपका ये जो विशेष संरचना जो आपने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है, अथवा जो आपने सूत्र तदलिंगत्वाद इच्छा द्वेष ऐसा जो सूत्र बनाया है, वो हेतु उचित नहीं है। पकड़ में आया? कुंभादि पदार्थों में, यानी घड़े आदि पदार्थों में, घड़ा ले लीजिएगा और भी जिसमें विशेष विशेष संरचना हुई है, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, बैग को लीजिएगा, एक टेबल को लीजिएगा, वस्त्र को लीजिएगा, ये सब विशेष संरचना वाले हैं, इन सब में चेतनता की उपलब्धि ना होने से आपने जो हेतु दिया है वो अहेतु है। इसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं, कुंभादि मृद अवयवानाम व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ, कुंभादि मृद अवयवानम, घड़े आदि पदार्थों के जो मिट्टी के अवयव है उनका व्यूह लिंग, उनमें विशेष संरचना हुई है वो लिंग बने जाएगा। और प्रवृत्ति विशेष आरंभ, और उसमें विशेष प्रवृत्ति हुई इसलिए वो भी आरंभ उसके अंदर भी विद्यमान है। फिर कहा स्थिकतादिशु प्रवृत्ति विशेष अभाव निवृत्ति, स्थिकतादि और जो रेत है उस स्थिकतादि पदार्थों में, रेत आदि इसी प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं उसमें विशेष प्रवृत्ति का अभाव है, उसमें निवृत्ति हो जाएगा ऐसा मानना चाहिए। फिर कहते हैं नच मृत स्थिकतानाम आरंभ निवृत्ति दर्शनाद इच्छा द्वेष प्रयत्न जाने योगा। मृत स्थिकतानाम मिट्टी के और स्थिकता रेत आदि के अंदर आरंभ निवृत्ति देखा जाने से इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञाने ही योग न, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के देखे जाने से उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान इन सबके साथ योग होता है पर नहीं है, पकड़ में आ रहे ना, यानी उनके साथ में भी इच्छा द्वेष आदि का होना चाहिए उनमें भी, पर नचा नास्ति ऐसा योग तो है नहीं है। तस्मात इसलिए नचा का, नचा को सबसे अंत में जोड़ना है, नचा भवति न अस्ति ऐसा। मृत स्थिकता नाम मिट्टी और स्थिकता यानी मिट्टी के इस घड़े में और रेत में, इनमें आरंभ और निवृत्ति को देखा जाने से इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान इनके साथ योग होता है पर नच भवति उनमें तो देखा नहीं जाता। तस्मात इसलिए तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेष हो ऐसा जो हेतु आपने दिया है ये अहेतु है। अब पकड़ में आ गया? हाँ जी, सूत्रार्थ हो गया या करना है? हाँ हाँ लिखिएगा। कुलहाड़े द्रांति आदि, कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा या द्रांति आदि पदार्थों में आरंभ निवृत्ति देखा जाने से उनमें भी चेतनता माननी चाहिए। परंतु उनमें चेतनता ना होने से, परंतु उनमें चेतनता ना होने से परंतु उनमें चेतनता ना होने से शरीर में रहने वाली चेतनता, शरीर में रहने वाली चेतनता शरीर की नहीं है। शरीर में रहने वाली चेतनता शरीर की नहीं है, पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ? शरीर में चेतनता तो दिखाई दे रही है ना, पर वो शरीर की नहीं है, किसी और की है, ये इसका अभिप्राय है। अगर शरीर की मानते तो परिश्वादी में भी होना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति जैसे शरीर में वैसे उनमें भी है, पकड़ में आ रहा है? पंखे को चला दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वो चलती रहती है, उसमें भी प्रवृत्ति है और निवृत्ति भी है, रुक जाती है तो उसको भी चेतनता, उसमें भी चेतनता मान लो। हाँ जी, क्या भाई प्रश्न ये थोड़ा है कि किस चलाने पर चलती है या खुद चलती है, प्रश्न तो ये है कि प्रवृत्ति निवृत्ति जहाँ है वहां पर उसकी चेतनता मानी जाती है। आपने केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को लेकर की तो बात कही है ना, ये थोड़ा कही है कि किसी के चलाने पर चले और किसी के चलाने पर ना चले, ये थोड़ा कहा। चले हम आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो उसको वहां पर केवल साधन के रूप में प्रस्तुत किया है ना, उसको साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, पर घड़ा साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया ना, घड़ा तो घड़ा है बस, भोग्य है घड़ा तो। हाँ जी, कुलाड़ा तो किसी को काटने आदि के लिए साधन बना ना, ये है ना, वो साधन बन करके उसमें प्रवृत्ति भी देखी जा रही है, निवृत्ति भी देखी जा रही है, ठीक है। इसमें क्या है, अंत में सिद्धांति कहता ही है, ये जो आपने प्रवृत्ति निवृत्ति को लेकर के, केवल प्रवृत्ति केवल निवृत्ति को लेकर के आपने ये जो बात कही है, ये गलत बात है, ये अनुचित है, आपका हेतु ठीक नहीं है। केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को लेकर के हमने कोई चर्चा नहीं किया, केवल प्रवृत्ति इसलिए वो चेतन है, हम ऐसा नहीं कहना चाहते, केवल प्रवृत्ति नहीं है वहां, इच्छा के कारण से प्रवृत्ति है, यानी किसी को प्राप्त करने की इच्छा से प्रवृत्ति हो रही है, किसी को हटाने के लिए निवृत्ति हो रही है, यानी सुख को पाने के लिए प्रवृत्ति और दुख को हटाने के लिए निवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति निवृत्ति जहां पर है वहां चेतन है, और वो चेतन अलग है, वो शरीर का नहीं है, वो किसी और का है चेतनता, यानी इच्छा द्वेष जो है शरीर के गुण नहीं है, इच्छा द्वेष आत्मा के गुण है, और प्रवृत्ति निवृत्ति जो है शरीर के गुण है, ये तो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यही बात आगे सूत्र में कही जा रही है, बोलिएगा। नियमानियमौ तु तद विशेषकौ, ये नियम और अनियम ये इच्छा द्वेष के भेदक हैं, ये आत्मा को सिद्ध करने में भेदक हैं, अलग करते हैं, नियम और अनियम। सूत्रार्थ बाद में लिखना, केवल एक बात कह रहा हूं मैं, नियम और अनियम जो है ये उनके भेदक हैं, वो व्यवस्थापक हैं, मतलब यह ऐसे ऐसे जगह पर ही होता है, ऐसे ऐसे जगह पर नहीं होता है, कहीं नियम है और कहां कहीं अनियम है, यही भेद करते हैं वहां आत्मा को अलग करने के लिए, ये भेदक है नियम और अनियम। कैसे वो भेदक हैं वो आगे आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। देखिए, तयो हो इच्छा द्वेष यो नियमा नियमौ विशेषको भेदको, तयो हो वे दोनों कौन, इच्छा द्वेष यो, इच्छा और द्वेष, ये नियम अनियमौ, ये नियम और अनियम वाले हैं, इच्छा नियम करती है और द्वेष अनियम करता है, ऐसा इच्छा द्वेष नियमा नियमौ, वे ये दोनों इच्छा द्वेष नियम अनियम वाले हैं। विशेषको, ये विशेषक है अर्थात भेदको, भेद वाले हैं। जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति, स्पष्ट किया है, जस्य अर्थात आत्मा के इच्छा द्वेष के कारण से, निमित्त का मतलब कारण, आत्मा के इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, न स्वाश्रय, अपने आश्रय से नहीं, आत्मा के आश्रय से नहीं, ना कि ये आत्मा में रहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति, स्वाश्रय का मतलब है आत्मा के आश्रित नहीं है ये प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति जो है आत्मा में नहीं रहते, आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, शरीर में रहते हैं ये, इसलिए कहते हैं किम तर्री, फिर किसके धर्म है ये, किसके गुण है, प्रयोज्य आश्रय, प्रयोज्य के आश्रय में रहते हैं, प्रयोज्य कहते हैं शरीर को, अजी एक प्रयोजक और एक प्रयोज्य, प्रयोजक तो आत्मा है, प्रेरणा देने वाले को प्रयोजक कहते हैं, और वो प्रेरणा जिसमें हो रही है ना उसको प्रयोज्य कहते हैं, वो शरीर है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति, आत्मा के इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं, न स्वाश्रय, आत्मा में नहीं रहते हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है, किम तर्री किसके हैं, प्रयोज्य आश्रय, ये शरीर के आश्रय में रहते हैं, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर में रहते हैं और इच्छा द्वेष आत्मा में रहते हैं, ये इसका अभिप्राय ये है। पकड़ में आया? तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्तिस्त, तत्र वहां पर प्रयुज्यमानेषु भूतेषु, जो प्रयुज्यमान भूत हैं यानी जिसमें आत्मा और जिसमें आत्मा की इच्छा और द्वेष के कारण से प्रयोग में लाया जा रहा है, ऐसे भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। न सर्वेषु, सभी में नहीं होती है। जिसमें आत्मा की इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति होती है, मतलब जिन भूतों में आत्मा की प्रेरणा से हो रही है उसी में होंगी, और जहां आत्मा की प्रेरणा नहीं है वहां पर नहीं होती है, ये नियम है। इसलिए कह रहे हैं न सर्वेषु, सब में नहीं होता है, सभी पदार्थों में नहीं होता है। इति अनियमोपत्ति, इससे अनियम की सिद्धि भी होती है, यानी जहां आत्मा की इच्छा और द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वहां पर प्रवृत्ति निवृत्ति उस शरीर में रहते हैं, वहां पर आत्मा है, ये नियम है। और जहां आत्मा की प्रेरणा नहीं है वहां पर ये नियम नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इससे ये पता लगता है, ये भेदक है, आत्मा को सिद्ध करने वाले हैं इच्छा द्वेष। जहां इच्छा द्वेष है वहां पर उस इच्छा द्वेष से प्रेरित होकर के जो प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मा के कारण से हो रही है, ऐसा सिद्ध होता है। और जहां इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रही है वहां पर आत्मा नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया यहां तक? सर्वेश मतलब सभी पदार्थों में नहीं होती है, ऐसा नहीं होती है। प्रयुज्यमान भूत का मतलब है जो आत्मा की प्रेरणा से जहां पर ऐसा हो रहा है, जिन शरीरों में, उन शरीरों में यह पर यह प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति, बाकी सब पदार्थों में नहीं, जिसमें आत्मा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है। यस्य तु जत्वात् भूतानां इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति, वो कहते हैं यस्य, जिसके मत में तो भूतानां जत्वात्, भूतों के ही, भूतों की ही ये चेतनता है ऐसा मानने से, इच्छा द्वेष निमित्ते, इच्छा और द्वेष के कारण से आरंभ निवृत्ति, आरंभ और निवृत्ति होती है स्वाश्रय, उसी शरीर में रहते हुए। पकड़ में आ रहा है? जिसके मत में भूतों के अंदर चेतनता होने के कारण से ही इच्छा द्वेष के कारण वहां आरंभ निवृत्ति होते हैं, ऐसा जिसका मत है, तस्य तस्य नियम स्यात्, फिर उसके मत में ये नियम होना चाहिए, यानी उसके मत में सब जगह ऐसा ही होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। यथा, एक उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, भूतों के किसी एक गुण के कारण से प्रवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक गुरुत्व वाला द्रव्य है, मतलब भारी वाला पदार्थ है, ऊपर से गिरता है, तो क्यों गिरता है? गुरुत्व के कारण से। गुरुत्व एक गुण है, भारीपन, ठीक है जी, गुरुत्व के कारण से गिरता है, तो जो जो गुरुत्व है सब गिरते हैं, गिरेंगे, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि गुरुत्व है फिर भी नहीं गिरता है, ऐसा नियम नहीं है। पकड़ में? ये भूतों में एक नियम देखा जाता है ना, अगर भूतों की ही चेतनता मानते हो तो जैसे भूतों के अन्य गुणों में ये नियम लागू रहता है कि उसमें वो गुरुत्व है इसलिए वो गिरेगा, ठीक है ना। अच्छा, गुरुत्व के कारण से ही नहीं गिरेगा, ये भी एक कारण है। मतलब वो जैसे पेड़ के ऊपर फल है कि हमने उसको तोड़ दिया, पत्थर डाला, पत्थर से उसको तोड़ा था, अब वो पेड़ से अलग हो गए फल, वो गिरता है, क्यों गिर रहा है? गुरुत्व के कारण से गिर रहा है, ठीक है। और वो फल उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो अलग नहीं हुआ, उसी के साथ जुड़ा हुआ, वो गुरुत्व के कारण से जुड़ा हुआ है वहां पर भी। हाँ, गुरुत्व उसको धारण किया हुआ है ना, हाँ, उसको पकड़ के रखा है ना, वो गुरुत्व ने उसको पकड़ के भी रखा है ना वहां पर, मतलब पेड़ में गुरुत्व शक्ति है, उस गुरुत्व शक्ति ने उस फल को पकड़ के रखा, गुरुत्व के कारण से पकड़ के रखा है और गुरुत्व के कारण से नीचे गिरता है। यह गुरुत्व आकर्षण शक्ति को लेना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, उसको हमने दूर कर ना, उसके रेंज को हटा दिया, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर जाओगे तो परेशानी होगा। आपने अलग कर दिया ना, उसके जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य के अनुसार तो उसके साथ जुड़ा हुआ, उस सामर्थ्य से अलग कर दिया तो दूसरा जो गुरुत्व है वो ज्यादा हो गया, इसलिए वो अपनी ओर ले लिया उसको। उसका गुरुत्व कम हो गया ना, तो अब इसका गुरुत्व ज्यादा है धरती में जो है, उसने उसको अपनी ओर खींच लिया। और बिना गुरुत्व के कैसे जुड़ा रहेगा? आपको ये समझ में आएगा, चुंबक होता है ना, और चुंबक के साथ आपने एक कांटे को लगा दिया, छोटे से टुकड़े को, जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? गुरुत्व के कारण से जुड़ा हुआ है, इधर उधर मत जाओ, ठीक है ना, गुरुत्व के कारण से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब उसको अलग कर दिया हमने, यहां ले आया। क्यों गिर रहा है? गुरुत्व के कारण से गिर रहा है। ये नियम सब जगह व्यापक है, ठीक है ना। भूतों का ही गुण है ना गुरुत्व, गुरुत्व भूतों का है, तो ये नियम सबके साथ लागू है। जो जो यहां आप ले आओ वो सब गिरेंगे नीचे, ठीक है जी, ये गुरुत्व के कारण से। तो एक नियम है, एक जगह अगर है तो वो सभी जगह वो नियम लागू होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी होना चाहिए था। अगर आपने इच्छा द्वेष को भूतों का ही गुण माना है तो सबके अंदर होना चाहिए, वो नहीं है, ये कहना चाहते हैं। यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता, भूतों के किसी एक गुण के कारण से प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है, गुण प्रतिबंधाच्च निवृत्ति, और किसी गुण को प्रतिबंध रोकने के कारण से, उसको रोके रखने के कारण से निवृत्ति निवृत्ति भी होती है। भूतमात्रे भवति नियमेन, ये नियम से प्रत्येक भूत में इसी प्रकार होता है। एवं इसी प्रकार से भूतमात्रे प्रत्येक भूत में ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय स्यातम। तो कहते हैं भूतमात्रे प्रत्येक भूत पदार्थ में ज्ञान इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति ये दोनों स्वाश्रय, उसी के कारण से वहां पर होना चाहिए। न तो भवता, परंतु ऐसा नहीं होता है प्रत्येक भूत में। तस्मात, इसलिए प्रयोजकाश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये प्रयोजक के आश्रित रहते हैं ज्ञान इच्छा द्वेष और प्रयत्न। प्रयोजक का मतलब है प्रेरणा देने वाला आत्मा, उसके आश्रित रहते हैं। प्रयोज्य आश्रय तु प्रवृत्ति निवृत्ति इति सिद्धम, और प्रयोज्य यानी शरीर के आश्रय में प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर में होते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर के धर्म है, और इच्छा ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न ये प्रयोजक के गुण है, यानी आत्मा के गुण है, ऐसा समझ लेना चाहिए। पकड़ में आके लंबा है, इतना ही रखें। ॐ ॐ ॐ सबको प्रणाम।